Kiriki bamba yere. Kiriki bamba yere. Kiriki bamba yere. Kiriki bamba yere. Wanduku wapendi Muku ya tucheze mchezo ya kwetwe. Mchezo ya kwetwe, yeye mchezo ya kwetwe. Mcheze kaingulo, cheze kaingulo. Sangasi ukuye, yeye sangasi ukuye. Akili kaume, akili kaume. Toto wa mama Anduku wa pendi Kuya tucheze mchezo ya kwetwe. Mchezo ya kwetwe, yeye mchezo ya kwetwe. Cheze kaingulo, cheze kaingulo. Sangasi ukuye, yeye sangasi ukuye. Akili kaume, akili kaume. Wanduku wapendi Muku ya tucheze mchezo ya kwetwe. Mchezo ya kwetwe, yeye mchezo ya kwetwe. Cheze kaingulo, cheze kaingulo. Sangasi ukuye, yeye sangasi ukuye. Akili kaume, akili kaume. Akili kaume, akili kaume.